हार सकीन दीना चांदी को लाइनो हीरा को हार सकीन दीना चांदी को लाइनो महंगे मोती दिन थे अब हर केरे आए नो हर केरे आए नो हर के रे आई।